L. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. Minister Jets Bussemaker van Onderwijs wil dat het voor studenten aan de universiteit of hogeschool goedkoper wordt om in het buitenland te studeren. Ze hoeven dan geen dubbel collegegeld meer te betalen en kunnen ook geld krijgen uit een fonds om hen financieel te ondersteunen. Ook wil ze de academische titel doctor gelijkstellen aan het buitenlandse PhD, Doctor of Philosophy, en het promotierecht uitbreiden. Terreurgroep Islamitische Staat heeft zaterdagmiddag het regeringscomplex in de Iraakse stad Ramadi veroverd. Ramadi was een van de twee laatste bolwerken van de Iraakse regering. Via luidsprekers en moskeeën dreigt IS iedereen te doden die wil vluchten. Op dit moment wordt er nog steeds hevig gevochten tussen IS en Iraakse regeringstroepen. Maar de IS-vlag wappert al op overheidsgebouwen in de stad. De politie van Amsterdam heeft beelden gepubliceerd van de schietpartij op de Klerkstraat, waarbij een 25-jarige man uit Zaandam om het leven kwam. Op de beelden is te zien dat het slachtoffer uit zijn auto stapt en doelbewust wordt doodgeschoten. Het motief ervoor is nog steeds onduidelijk. De Zaandammer stond niet bekend als een zware crimineel. De politie is op zoek naar twee verdachten die er op een scooter vandoor gingen. En dan nog het weer. Na een heldere avond neemt in de nacht de bewolking toe en daalt de temperatuur naar 7 tot 4 graden. Zaterdag ziet het weer er compleet anders uit dan vrijdag. Het is bewolkt en er valt zo nu en dan regen. Pas in de loop van de middag trekt de neerslag weg en breekt vanuit het noordwesten de zon door. Aan de kust kan dan nog steeds een buitje vallen. De temperatuur varieert van 13 graden aan zee tot 15 graden in het binnenland. De matige tot vrij krachtige wind draait van zuidwest naar noordwestelijke richting. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siebe de Vos. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom. Vandaag lezen we de twee laatste gedeelten uit het boek Vayikra, Leviticus. Het zijn de parashot met de titels Behar, op de berg, en Bechukotai, in mijn bepalingen. In de diaspora dus een dubbel gedeelte. In Israël lezen ze alleen het laatste. Eerst iets over Behar. Het betekent op de berg. En de Eeuwige sprak tot Moshe op de berg Sinai, zeggende. De oplettende luisteraar merkt meteen op dat de Eeuwige hier dus vanaf de berg Sinai spreekt. Terwijl het boek Vayikra begint met te zeggen dat hij vanuit de ontmoetingstent spreekt. 24 hoofdstukken lang heeft hij dat gedaan. Daardoor krijgen de woorden uit deze twee laatste gedeelten een andere lading. Hoofdstuk 26, en we zitten dan al halverwege Parasha Bechukotai, eindigt met vers 46, Ele hachukim vahash mishpatim vahatorot. Dit zijn de inzettingen, ofwel bepalingen, de rechtsregels en de onderrichtingen, welke de een heeft gegeven tussen hem en de zonen en dochters van Israël op de berg Sinai door de hand van Mozes. Anders dan in de voorgaande gedeelte, waarin het naderen tot de heilige God van Israël centraal staat en de daarvoor noodzakelijke reiniging en heiliging en de priesterdienst, is het hier de eigenaar van het land die spreekt, die zijn bepalingen uitlegt aan het volk dat klaargemaakt wordt om dat land in bezit te nemen. Het is als een huurbaas die de huurovereenkomst voorlegt aan de toekomstige huurders. Het land moet, net als de mensen die er gaan wonen, sabbatsrust krijgen. Het sabbatsjaar. Niet de mens, maar het land staat daarbij dus centraal. De stammen van Israël mogen het verdelen om er te gaan wonen, maar het land mag nooit verkocht worden, alleen verpand. Want het land behoort mij toe. En jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn. In het land van de eeuwige gelden zijn bepalingen, rechtsregels en onderwijzingen. Rijken kunnen niet alsmaar rijker worden en armen alsmaar armer. Dat is meestal de loop van de dingen. Kijk maar hoe dat gaat bij een eenvoudig spel als Monopoly. Ieder krijgt vooraf dezelfde hoeveelheid kaartjes en geld, maar niet ieder heeft dezelfde talenten en een bepaalde dosis geluk. Het juweeljaar, het jubeljaar, zorgt ervoor dat de oorspronkelijke bezitters na 50 jaar hun land terugkrijgen. als ze zodanig verarmd waren dat ze het moesten verpanden. Zowel het kapitalisme als het communisme bieden geen uitkomst, omdat ze de mens centraal stellen. Hier is het de eeuwige zelf die als het ware boven de partijen staat. Naast het sabbats- en jubeljaar is het lossingsrecht belangrijk. Degenen die hun land hebben moeten verkopen, mogen als ze daartoe in staat zijn het weer terugkopen, of het door een familielid laten terugkopen. Die betalen dan dus los geld om het in bezit te krijgen. Als je aan de grond zat, kon een familielid de losser je dus vrijkopen. Hier hebben we dus de grondbetekenis van het woord verlosser te pakken. Ten slotte worden aan het eind van de parasha Bahar door de grote landeigenaar nog kort drie belangrijke dingen genoemd, of eigenlijk herhaald. Ten eerste, geen afgoderij in mijn land. Ten tweede, mijn sabbatten zul je bewaken, dus de wekelijkse rust voor mens en dier. En ten derde, mijn heiligdom zul je vrezen. Dat staat er letterlijk. Alle voorschriften over onder andere de offers gaan daar in feite over. Dan spreekt de eeuwige in de volgende parasha, Bechukotai, nog steeds vanaf de berg Sinai. Bechukotai betekent in mijn bepalingen. Indien gij in mijn inzettingen wandelen en mijn geboden houden en die doen zult, zal ik jullie op gezette tijden regen geven, zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht dragen. Yeshua zei tegen zijn volgelingen, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Johannes 15, vers 16. Als Israël ongehoorzaam is en alle bepalingen naast zich neerlegt en zodoende het verbond verbreekt, zal het land zijn opbrengst niet geven en de bomen zullen geen vrucht dragen. De hemel zal van ijzer zijn en de grond van koper, totdat ze uiteindelijk uit het land verdreven zullen zijn. Zo krijgt het land toch zijn sabbatsrust. Het laatste hoofdstuk van Leviticus laat op een heel andere manier de heiligheid van God zien. Spreek tot de kinderen van Israël wanneer iemand de tegenwaarde van een mensenleven belooft. Dat doet denken aan Leviticus 1 vers 1, waar staat als iemand de eeuwige een offer wil aanbieden. Het vrijwillige offer heeft te maken met de vrijwillige gelofte. Hoe met beloftes, wijdingen en tienden om te gaan behandelt dit laatste hoofdstuk en laat zo mooi zien dat de omgang met de eeuwige niet iets is van de theorie, maar juist van de praktijk. Het roept ons op om toegewijd te leven. Vayikra, Leviticus 25, vers 1 tot en met 4. Dan spreekt de ene tot Moshe op de berg Sinai en zegt, spreek tot de zonen Israëls en zeg tot hen, wanneer je komt in het land dat ik u ga geven, laat het land dan sabbat houden, een sabbat voor de ene. 6 jaar bezaai je je veld, 6 jaren snoei je je wijngaard en zamel jaar opbrengst in. In het 7e jaar zal het Shabbat Shabbaton wezen voor het land, een Sabbat voor de ene. Je veld zul je niet bezaaien en je wijngaard niet snoeien. Als er één gedeelte in de Torah is dat bewijst dat de schriften niet zomaar alleen uit menselijke redenering voortkomen, dan is het wel Leviticus 25, waar gesproken wordt over Sabbats en jubeljaar. Het gaat zeker in tegen het huidige denken over de economie, waar alles in geld wordt vertaald. We worden geconfronteerd met de manier waarop de eeuwige tegen zijn schepping, zijn volk en zijn land aankijkt. Overigens is geld zelf alleen maar een middel. Waar het fout gaat is als onze focus verkeerd is. Shaul Paulus schrijft aan Timotheus in 1 Timotheus 6 vers 10, Want de wortel van alle kwaad is de liefde voor geld. Door daaraan toe te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zij zichzelf doorboord met vele smarten. We hebben allemaal wel iets van een graaier in ons. De inzettingen van Shabbat, Sabbatsjaar en Joël geven ons prachtige algemene principes over de zorg voor ons milieu, mens en dier, menselijke waardigheid en rechtvaardigheid. Maar het gaat verder. Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik je zal geven. Het gaat dus in de eerste plaats om het land Israël. 6 jaar zaaien en oogsten en 1 jaar rust. Voor wie was die rust? Niet in de eerste plaats voor de mensen, maar voor het land. De wekelijkse Shabbat is er voor mens en dier, om op adem te komen. Niet alsmaar doorgaan, maar een dag van rust en focus op belangrijkere dingen. Voor veel Joden is elke werkdag een voorbereiding op de Shabbat. Elke week opnieuw mag je zo tellen naar de voleinding, de 7e dag. Precies zo wordt er gesproken over het Sabbatsjaar. 6 jaar ben je bezig en dan mag het land rusten. Dan mag het tot zijn bestemming komen. Land is er niet om alleen maar uitgebuit te worden, maar om Gods heerlijkheid te tonen. Zoals we lezen in Psalm 85, vers 10 tot met 14. Echt nabij is voor wie hem vrezen zijn reddende werk en wonen zal glorie in ons land. Gearmd gaan vriendschap en trouw, elkander kussen vrede en recht. Trouw spruit voort uit de aarde. Gerechtigheid straalt neer van de hemel. Ja, dan geeft de ene ons het goede, geeft onze aarde haar gewas. Gerechtigheid gaat uit voor zijn aanschijn, het zijn zijn schreden op de weg. Shabbat betekent ophouden, even niet produceren. Voor de boeren in Israël had dat grote gevolgen. Ze moesten hun vertrouwen op de eeuwige stellen voor regen en goede oogsten. In het Sabbatsjaar is de opbrengst van het land voor iedereen. Vrije slaven, arbeiders, vreemdelingen, het vee en zelfs de in het wild levende dieren. Uiteindelijk is alles wat we hebben geleend van de eeuwige. We zijn geen eigenaren. Als je een boek koopt, koop je eigenlijk alleen het recht om het te mogen lezen. Het auteursrecht ligt bij de schrijver. En als je een softwareprogramma koopt, koop je het recht om het te mogen gebruiken. Iemand anders heeft daar zijn tijd en geld in gestoken. Zo is het ook met de aarde. Van de eeuwige is de aarde en alles wat daar leeft. Psalm 24, vers 1. En dan wordt er nog een keer geteld. 7 maal 7 jaar. 7 Sabbatsjaren. En dan volgt het 50ste jaar. De Joël. In onze taal overgezet naar jubeljaar. Volgens de Joodse uitlegger Rashi slaat het woord Joël op de ramshoorn die klinkt op Yom HaKippurim, de verzoendag. Volgens de Rambam, Maimonides, heeft het woord te maken met de vrijheid van bewegen die het oproept. Weer een andere uitlegger denkt aan de rivier die stroomt, waarna de wortels van een boom zich uitstrekken. In ieder geval moest in heel het land de shofar schallen. Het was het signaal dat het land opnieuw braak moest liggen, schulden werden kwijtgescholden, leningen werden geannuleerd, slaven werden vrijgelaten en landbezit terugkeerde naar de oorspronkelijke eigenaars. Het land is van mij, zegt de eeuwige. Jullie Israël zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn. In heel het land moet het lossingsrecht blijven gelden. Waar het Sabbatsjaar in de eerste plaats op het land gericht is, is de Joël op de Israëliet gericht. Er is een sterke connectie met de berg Sinai. Ook daar klonk de ramshoorn. Parasha Behar eindigt met Ik ben de eeuwige. Volgens de Joodse uitleg het eerste van de 10 woorden. Ik ben de eeuwige uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vandaar de connectie met het jubeljaar. Israëlieten mogen nooit zo verarmen dat ze er niet meer uitkomen. Zoals die akelige put bij het ganzenbord. Het lot laat je erin lopen en er is niemand die je eruit kan halen. Tenzij iemand zijn leven voor je geeft. Een losser. En je bezit weer terugbrengt in de familie. Maar zelfs al is er niemand, dan brengt het jubeljaar uiteindelijk verlossing. Zo is het jubeljaar het beeld van de Verlosser zelf, die ons bij onze oorsprong terugbrengt. In Johannes 8 vanaf vers 33 lezen we: Ze antwoordden tot hem: Zaad van Abraham zijn wij, nooit iemands dienstknechten geweest. Hoe kunt u dan zeggen, je zult vrije mensen worden? Yeshua antwoordt hun: Amen, amen. Ik zeg u, al wie de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde. Maar de dienaar heeft geen blijvende plaats in het huis tot in de eeuwigheid. De zoon mag blijven tot in de eeuwigheid. Als dan de zoon u vrij zal maken, zult ge wezenlijk vrij zijn. We worship you, O Lord, for you alone are worthy to receive all honor and praise. You are highly exalted, Lord God Almighty. Sing out, O heaven and earth. Hallelujah, bless the name Yeshua, for he is the name above all names. Hallelujah, bless the name Yeshua, Messiah gave his life in my Vayikra, Leviticus 26, vers 3 tot en met 5. Als je in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden bewaakt en ze doen zult, dan zal ik geven regens op hun tijd en zal het land geven zijn gewas en geeft het geboomte van het veld zijn vrucht. Dan bereikt voor u de dorsttijd de druivenpluk en de druivenpluk reikt tot het zaaien. Uw brood zult ge eten tot verzadiging. En wonen zult ge in uw land in veiligheid. We zijn nu aangekomen bij de tweede parasha, Bechukotai, in mijn bepalingen. De Joodse uitlegger Rashi, wat overigens een acroniem is voor Rabbi Solomon ben Yitzchak, een Franse rabbijn uit de middeleeuwen, hij stelt zich de vraag, bepalingen opvolgen, geboden houden en doen, is dat niet allemaal hetzelfde? Het antwoord dat hij geeft is, eerst moet je studie maken van de Torah, daarna moet je leren hoe je de geboden moet houden. En tenslotte moet je doen wat ze je vertellen. Joods, Hebreeuws denken is tegelijkertijd ook doen. In Esra 7 vers 10 kom je dat ook tegen. Esra had zijn hart erop gericht om het onderricht van de ene te onderzoeken en te doen. En in Israël wet en recht te leren. Dat is een verantwoordelijke taak. Jacobus zegt in 3 vers 1, wil niet met vele leermeesters zijn, broeders en zusters van mij, weten dat wij een strenger oordeel zullen moeten aannemen. Onze tekst begint zo, Im begukotai telegu, in mijn goekot zul je wandelen. Goekot zijn bepalingen waarvoor vaak niet direct een rationele verklaring is te geven. Be et mitzvotai tishmeru, mijn mitzvot, mijn geboden of rechtsregels moet je bewaren waar asitem otam en doen. En dan krijg je regen, volop te eten, onbezorgd leven, rust en vrede in het land. Verlangen we daar allemaal niet naar? Veel Joodse commentatoren is het opgevallen dat zowel de zegeningen als de bestraffingen fysiek van aard zijn, niet primair geestelijk. Het gaat om regen, overvloedige vruchtbaarheid, nationale veiligheid versus onvruchtbaarheid, oorlog en onveiligheid en tenslotte verbanning uit het land. Waarom is dat? Vroegen ze zich af. Veel christenen hebben geleerd om niet te veel met de aarde bezig te zijn. Onze focus moet toch de hemel zijn? Veel van dat soort denken gaat terug op de Griekse filosofie, die de kerk al vroeg in haar geschiedenis heeft beïnvloed. Het Griekse dualisme bracht scheiding aan tussen hemel en aarde. Zo zijn kerkvaders de zegeningen en bestraffingen symbolisch gaan lezen, als metaforen. Men las kerk als er Israël stond, en uiteindelijk ging de letterlijke betekenis en daarmee de geweldig rijke inhoud verloren. De Joodse uitleggers kwamen daarentegen tot andere conclusies. De fysieke wereld moest als het ware worden opgetild en onder de geestelijke heerschappij van de eeuwige worden gebracht. Zo krijgen alledaagse dingen een gewijd karakter, als het ware een infuus vanuit de geestelijke wereld. Bij God is er geen scheiding tussen fysiek en geestelijk. Yeshua leerde ons bidden: uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in de hemel en zo ook op de aarde. Geen tegenstelling dus. Gods heerschappij moet juist hier en nu zichtbaar worden. Die verlegenheid met het fysieke zie je al bij de doop en het avondmaal. Het mikwe waar je helemaal kopje onder gaat is teruggebracht naar een paar druppels water. En de gedenkmaaltijd is teruggebracht tot een ouwel of een piepklein stukje brood en geen of één slokje wijn. Als Paulus in Colossenzen 3 vers 1 tot en met 4 ons aanspoort om de dingen te zoeken die boven zijn, bedoelt hij mijn zinziens dan ook juist dat we met hemelsperspectief naar de aarde moeten kijken. Als we naar de disciplinaire maatregelen kijken, dan valt op dat het Hebreeuws spreekt van yassar, bestraffen, en niet kalal, vervloeken. Als men niet luistert, zal God bestraffing 7 maal erger maken, staat er. Daar schrik je in eerste instantie van. En dat is ook de bedoeling. Het is een wake-up call. Maar ook een blessing in disguise. Een zegening in vermomming. Hebreeën 12 vers 10 zegt dat zo. Hij bestraft ons tot ons nut, om ons te laten delen in zijn heiligheid. Uiteindelijk zal hij denken aan zijn verbond. Hij zal zijn volk nooit aan de vernietiging prijsgeven. Als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw. 2 Timotheüs 2 vers 13. Blessed is the man who trusts in the Lord and his hope is the Lord. Blessed is the man who delights in the Lord and his ways are pleasing to him. Blessed is the man who trusts in the Lord and tenslotte Vayikra, Leviticus 27, vers 2. Dan spreekt de ene tot Moshe en zegt: spreek tot de zonen en dochters van Israël en zeg tot hen: stel, iemand wil een gelofte vervullen met de vastgestelde waarde van levende zielen voor de ene. De geboden uit Leviticus 27 zijn, zo blijkt uit het laatste vers, vers 34, ook op de berg Sinai gegeven. Waarom wordt er helemaal aan het eind van Leviticus gesproken over gelofte, het afkopen van gelofte en tiende? Volgens een bepaalde uitleg gaat het in het voorgaande om Gods belofte aan Israël, en hier gaat het dan om de Israëls belofte aan God. Een andere uitleg is dat de dienst in de woning van God ook gewoon bekostigd moest worden. Er was voorgeschreven en vrijwillige heiliging. Zo waren alle eerstgeboren zonen heilig. Die werden later afgekocht door de hele stam Levi. Alle eerstgeboren dieren waren voor de eeuwige. En de tiende. Er wordt gesproken over de tiende van de oogst van het land, van de boomvruchten en elk tiende dier van het rund en kleinvee. En als je een bepaalde tiende wilde afkopen, moest je daar een vijfde deel van de afkoopwaarde bij doen. Er bestond ook onvoorwaardelijke heiliging, gerem. Dit wordt allerheiligst, kodesh kadashim genoemd. Heiligheid der heiligheden. Afkopen is dan niet mogelijk. We vinden daar sommige voorbeelden van in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Joshua. Het doen van vrijwillige geloften kon verbonden worden aan bepaalde vastgestelde waarden die voor mannen en vrouwen, jongens en meisjes, oudere mannen en vrouwen weer anders waren. Zo kon een mensenleven vrijwillig gewijd worden aan de eeuwige. Toewijding kost dus ook wat. Zoals bij de inleiding genoemd, is hier een link met het vrijwillig brengen van een brandoffer. Het centrale thema van Vayikra Leviticus is de heiliging en toewijding. God kan alleen in het midden van Israël wonen als ze alle voorschriften rond reinheid en heiliging in acht nemen en toegewijd leven. We lazen over lossing en bevrijding. Maar het ultieme doel is niet de vrijheid op zich. Dan raken we weer gebonden. Het eindpunt van Vayikra, van Gods roepen naar ons, is dat we toegewijd aan Hem mogen leven. All to Jesus I surrender, Lord, become my all in all. In your presence as I linger, let your spirit on me fall. Consecrate me to your service. Baptize me with holy fire. Burn away sin's power o'er me. This is my heart's pure desire. All to you, Lord, I surrender. Humbly at your feet I bow.

to be slaughtered like a sheep before it shivers. So did you not open your mouth and took the curse for me. I was bound by the silence of my fathers, nothing to share but much to be ashamed for. They would not raise their voices. You took this curse for me. For Zion's sake, I will not be silent. I won't be ashamed anymore. Now the nations will see the glory of salvation. It shines out brightly. Zion's sake, I will not be silent. I won't be ashamed anymore. I have overcome by my confession. Overcome by the blood of the out instead. And as he was broken, we break the silence of what should be said. For Zion's sake, I will not be silent. I won't be ashamed anymore. Now the nations will see the glory of salvation. Shines out brightly. For Zion's sake, I will not be silent. I won't be ashamed anymore. I have overcome by my confession. Overcome by the blood of the Lamb. Ah, Israel. Blood of the Lamb. Shema Yisrael. I am not ashamed. By the blood of the Lamb. Adonai Eloheinu. Hero Israel. By the blood of the Lamb. Adonai Echad. I am not ashamed. Sake, I will not be silent. I won't be ashamed anymore. I have overcome by my confession. Overcome by the blood of the Lamb. Lord in his sanctuary, praise ye the Lord. Praise the Lord in his sanctuary, praise ye the Lord. Awesome are your works, the Lord. Awesome are your works, the Lord. Awesome are your works, the Lord. Marvelous are your works. Awesome are your works, the Lord. Awesome are your works, the Lord. Awesome are your works, the Lord. Marvelous are your works. Alábenlo en su santuario. Alaben al Señor. Alábenlo en su santuario. Alaben al Señor. Tremendas son tus obras. Tremendas son tus obras. Tremendas son tus obras. Maravillosas. Tremendas son tus obras. Tremendas son tus obras. Tremendas son tus obras. Maravillosas. Aleluya, tobe, hey, halo. Aleluya, ta, adon. Aleluya, tobe, hey, halo. Aleluya, ta, adon. No raoten mi falotia. No raoten mi falotia. No raoten mi falotia. Mi flao. Nora otem mi falotia, nora otem mi falotia, nora otem mi falotia, li flavot. Hey! Alábenlo en su santuario, alaben al Señor, alábenlo en su santuario, alaben el Señor. Tremendas son tus obras, tremendas son tus obras, tremendas son tus obras, maravillosas. And awesome are your works, the Lord, awesome are your works, the Lord, awesome are your works, the Lord, awesome are your works. And awesome are your works, the Lord, awesome are your works, the Lord, awesome are your works, the Lord, marvelous are your works. Yes! Nora otem mi falotia, nora otem mi falotia, nora otem mi falotia, mi flao. Nora otem mi falotia, nora otem mi falotia, mi flao. Tremendas son tus obras, tremendas son tus obras, tremendas son tus obras, maravillosas. Kadosh, Adonai Tzvaot. Slavo habo den hano. Radio Israël.nl. Het is nu 10 uur.